når nætterne bliver lange og kulden sætter ind. Tag musemor og samler hele børnskaren ind. Pas godt på musefælden, lad være godt derhen. Nu skal vi alle sammen fejre jul igen. Rejsa, opsa, tralalalala. Når juleaften kommer, skal vi have det noget så rart. Rejsa, opsa, tralalalala. Når juleaften kommer, skal vi have det noget så rart. Og musemor er flittig, hun tager et stykke kul og maler træer væk i det lille musehul. Og gulvet fejrer børnene med musehalen lang, imens de synger på en lille julemusesang. Rejsa, hopsa, tralalalala. Når juleaften kommer, skal vi have det noget så rart. Rejsa, hopsa, tralalalala. Når juleaften kommer, skal vi have det noget så rart. Om sider kommer aftenen, som alle venter på. Og musefar han trækker frem med støvle uden tog. Den pynter de med spindelvævl i skure og lidt søm. I tågen sætter de en prop, og i hvor bliver den pæn. Hejsa, hopsa, tralalalala. Når juleaften kommer, skal vi have det noget så rart. Hejsa, hopsa, tralalalala. Når juleaften kommer, skal vi have det noget så rart. Og musefar han siger, nu skal vi stå i ring. Lad støvlen stå i midten, og så går vi rundt omkring. Vi giver hinanden hatterne, som vi kan holde i. Og en og to og tre, og så begynder vi. Hejsa, hopsa, tralalalala. Når juleaften kommer, skal vi have det noget så rart. Hejsa, hopsa, tralalalala. Når juleaften kommer, skal vi have det noget så rart. Og deres julemiddag, det er en lille nød. Den spiser de med sukkermad, så bliver den dejlig sød. Og flæskebid og pølse, det glæder vi sig til. Og de får lov at smage, hvis de gerne vil. Hejsa, hopsa, tralalalala. Når juleaften kommer, skal vi have det noget så rart. Hejsa, hopsa, tralalalala. Når juleaften kommer, skal vi have det noget så rart. Og musebedste nyder altid hver en julefest. Hun gynger i sin gyngestol og har det allerbedst. Det er ingen rigtig gyngestol, det kan I nok forstå. Det er en stor kartoffel, som hun gynger på. Og leger juleleg til musefar han siger at nu skal de hvile sig. Og ungerne de lægger sig og musefar er magt. Og inden længe står for alle højt i tap. Hejsa, hopsa, tralalalala. Når juleaften kommer skal vi have det noget så rart. Hejsa, hopsa, tralalalala. Når juleaften kommer skal vi have det noget så rart. Og musebedste slukker jeg tænker lige på. At julen den er sjov og for alle som er små. Ingen går i fælden, lad være at gå derhen.